मध्वरी धात्रंशः लाकृति ई उरिल री यण के चार होते हैं, ये कभी ई उरिल री एक है, यह और चार यण है, चार का चार दृष्टांत इस दृष्टिकोण से इन्होंने दे दिया। और कुछ वैयाकरण या हास्यास्पद अर्थ भी कर देते थोड़ा, सुधि भी उपास्य इस दृष्टांत से प्रसन्न नहीं थे वरदराज आचार्य, क्योंकि सुधि भी मन विद्वद भी ही उपास्य कौन है, सेठ लोग है। आजकल जो बड़े बड़े विद्वान भी सेठों का पीछे घूमते रहते हैं, सेठों की व्यवस्था, सेठों को जो है देखते रहते, आइए सेठ जी बैठिए, चाय पीजो, ये करो वो करो, हाँ पूरी सेवा में लगे रहते हैं उनके जेब काटने के। तो इसे सुधि भी उपास्य विद्वान रूप पूज भगवान ऐसा नहीं है, विद्वानों के द्वारा पूजा कर सेठ, यह अर्थ को देखते हुए वरदराजाचार्य जी को प्रसन्नता नहीं हुई तो मधुरी उठाया। और मधुना आरी थी, मधो आरी करने से भगवान हो जाता था, लेकिन उनके मधुना आरी भी तो कोई कर सकता है, शहद का शत्रु कौन है, दो आदमी, शहद के शत्रु संसार में दो ही लोग, ये तो खुद मधुमक्खी शहद बनाती है, खा पी के भाग जाती है उसी को खाली करके चलती, और दूसरा मार के खाने वाले आदमी है जो मधु के शत्रु है, शहद के है कि नहीं, बढ़िया से स्वाद से चाट लेते हैं। तो इसलिए कहा कि ये भी ठीक नहीं, ये तो मधुमक्खियों में जा रहा है या तो मनुष्य में जाता है, इसलिए भी भगवान बरकत नहीं है। तो धातु अंश धात्र अंश परमात्मा का अंश लेकर के मन में वहां से जीव लोगे जीवात्मा हो जाएगा, तो और धाता असल से ब्रह्मा जी लोगे ब्रह्मा जी का संतान हम सब हो जाएंगे, तब भी मनुष्य आदि सभी हो नहीं चला जाएगा, ये भी अर्थ ठीक नहीं, ये भी भगवान पर नहीं जा रहा है। इसे चौथार या ला कर दी, अब यहाँ कहीं जाएगा ही नहीं तो भगवान में ही जाएगा, क्योंकि एक ही कृष्ण भगवान जी जो टेढ़े मेढ़े खड़े हुए नहीं, ऋकार से आकृति रे आकृति रिया ला कर दी ही, ये भगवान कृष्ण में ही जाता और किसी दूसरे में जा ही नहीं सकता। अष्टावक्र भी अष्टवक्र हो गए तो लाकृति नहीं हुए, वो अष्टवक्र थे, लाकृति तो भगवान कृष्ण ही। ऐसे भी कुछ और व्यंग्यात्मक इस प्रकार से इसलिए अर्थों को लोग कहते हैं, पर हम लोग तो चारों को भगवान पर ही लिए थे, वो ज्यादा अच्छा है। खैर ये तो हो गया आपका यण संधि का विषय। हाँ तो मैं कल्पना करो ना, कुछ भी कर सकते हैं ना, अर्थों की परिकल्पना की जा रही है। हाँ लकार जो है देवा हो गया, और आकृति उसकी क्या होगी, माता रूप ले गए, है तो भगवती में ले गए, तो भगवान लो भगवती लो एक ही बात, किसी तरफ ले जाओ, दैवी शक्ति की ओर संकेत हर रूप का करने की चेष्टा किया जाता है। एचो अयवायावह, अयवायाव संधि आरंभ होता है, अयवायाव संधि इसको कहा जाता है, इसके भी अनेकों होते हैं लेकिन यहां आप केवल दो ही लेंगे। एचो अयवायावह, एच षष्ठी एक वचनम, अयवायावह प्रथमा का बहुवचन, एक क्रमा आय आव आय आव एते सुरचि, या क्रम जोड़ दिया इन्होंने पहले से ही, यथासंख्य मनदेश समानम अगला सूत्र जो परिभाषा सूत्र है उसका अर्थ को यहां जोड़ दिया गया, जैसे वाक्य ना सरण स्वरूप में अलौंतीस के अंत्य अर्थ को पहले ही वृत्ति में जोड़ दिया, वैसे इन्होंने क्रमात् जो वृत्ति में दिख रहा है वो अगले सूत्र का अर्थ, इस सूत्र का सीधा सीधा अर्थ करेंगे जितना योग, एच स्थाने एच स्थाने अय अव आय आव आदेशाः स्युः अचि, एच के स्थान पर अय अव आय आव इन चार का आदेश होता है अच का होने से, यहां पर भी तस्मित निश्चय पूर्व से लाना पड़ेगा, जहां कहीं भी मान लो दो दो एच मिल जाए, तीन एच मिल जाए, है ना, वहां तो जरूरी है तस्मित निर्दिष्ट पूर्वस्य, या पहले में ही दृष्टांत ऐसा ले रहे, देखिए हरे धन्य ये, यह है चतुर्थी का एक वचन का रूप है। हरि शब्द है, हरि धन चतुर्थी का एक वचन में ये, वो हरि को हरे हो गया है, वो प्रक्रिया बाद में आएगा। चतुर्थी का एक वचन घी संज्ञा हो गया, गुण हो गया, गिरंगी थी हरे जन ये। अब यहां पर दो एक आर्थिक रहा, एक यहां एक यहां, इसको अच्छ मानूंगा इसको अयवादेश हो सकता है, इसको अच्छ मानूंगा तो ये एच हो जाएगा, दोनों एच है दोनों अच्छ, किसको एच मानू किसको अच्छ मानो, यह समस्या जब खड़ी हुई तो तस्मित निर्दिष्ट है पूर्वस्य, पूर्व को ही हम स्थानीय मानेंगे एच और पर को मानूंगा अच्छ। अव्यवहित तो पूर्व के स्थान में ही आदेश करना है तो अव्यवहित पूर्व कौन है, ये वाला ये है, इसलिए इसी को एच माना जाएगा और उसको अच्छ मान लेंगे। अब इस एम के स्थान पर भी चार प्राप्त है आपके पास, आई अव आई आव, ये कंठ तालु है, अकार कंठ है, यकार तालु इचुए नाम तालु, ये कंठोष्ठ है ठीक, ये भी कंठ तालु है और ये कंठोष्ठ है ना, कंठोष्ठ कंठ दंतोष्ठ बोल सकते हैं, और भी आगे बढ़ सकते हैं, हाँ वह को दंत भी जोड़ लो, कंठ दंतोष्ठ वकार से दंतोष्ठ, कंठ दंतोष्ठ लिखना पड़ेगा ठीक है ना। अब स्थानांतर करने से काम चल नहीं सकता कि एकार कंठ तालु, आयु भी कंठ तालु है आयु भी कंठ तालु है, दो दो हो गए ना कंठ तालु वाले, अब उन दो में से किसको करूं, यह है डेढ़ मात्रा का और यह है ढाई मात्रा, प्रमाण कृत साधन से जाओ तो भी नहीं चलेगा क्योंकि यह है दो मात्रा वाला, दो के जोर पर डेढ़ को भी नहीं बिठा सकते, ढाई वाले को भी नहीं बिठा सकते, दो के जोर दो ही बैठना पड़ेगा, तो प्रमाण कृत से भी बनेगा नहीं, स्थान कृत से भी बनेगा नहीं, बाह्य पैतृ के लफड़ा या नहीं बन सकता, अर्थ कर साधन सवाल ही नहीं, इसका अर्थ और इसका अर्थ एक है ही नहीं, तो एक अपना कोई अर्थ नहीं, हरे का संपूर्ण का अर्थ है, एक अपना कोई अर्थ ही नहीं। इस स्थानांतरतम का चारों प्रकार की सादृश्यता में से किसी भी सादृश्यता से व्यवस्था आप दे नहीं पा रहे हैं, तब क्या करना है, यथा संयम मनोदेश समान, यथा संख्यम मनुदेश समानाम, तीन पद वाला सूत्र, यथा संख्यम अव्यय है, अनुदेश प्रथमा एक वचन, समानाम षष्ठी का बहुवचन, प्रथमा एक वचन समानाम षष्ठी का बहुवचन, समानाम अनुदेश यथा संख्यम स्या, अर्थ देखो सूत्र में ही उल्टा बोलना पड़ेगा, बस इतना ही, समानाम अनुदेश यथा संख्यम स्या, समानाम अनुदेश मने विधान, सम संबंधी जब विधि हो, जब विधि कितना हो सम संबंधी हो, क्योंकि एच में कितना है, ए वो आई औ चार है, आई आओ आई आओ ये भी चार है, चार का स्थानी है, चार आदेश में समान है संख्या, वहां ऐसा नहीं था, इको एनसी में ये अठारह वो अठारह रीतीस रीतीस इससे कितना आया था छियानबे और स्थानी चार थे, यहां पर भी आप कह सकते हो ए वो अयो बारह बारह बारह बारह बारह चौका अड़तालीस है, आदेश तो चार है, ये भी अपने सवर्णों का ग्राहक है, ये भी अपने सवर्णों के ग्राहक है, लेकिन आएगा नहीं, अड़तालीस नहीं आ सकता, जो प्लुतों को आदेश होता नहीं है, प्लुतों का प्रकृति भाव हो जाता है, जब दीर्घों को आदेश होगा तब भी दीर्घ कितना होगा, 6 चौका 24, स्थानीय 4, समसंज्ञक का यहां, तब कहेंगे ऐसी स्थिति में वर्ण में 2 पक्ष है, एक जाति पक्ष है, एक वर्ण व्यक्ति पक्ष है। हम जो बोलते हैं 96 हो गया, 48 हो गया, 24 हो गया, तो व्यक्ति पक्ष में, जो क्या कहते हैं व्यक्ति पक्ष, ह्रस्व उदात अनुनासिक एक व्यक्ति, ह्रस्व उदात अनुनासिक दूसरा व्यक्ति, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक तीसरा व्यक्ति, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक चौथा व्यक्ति, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, एक एक व्यक्ति अलग अलग अलग अलग अलग लूंगा तो उसको कहते हैं व्यक्ति पक्ष। धर्म का भेद होने पर भी सभी में एक तो जाति तो है ना, है कि नहीं, एक तो जाति तो रहेगा ही, जैसे एकार है, एकार भी 6 है, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, क्योंकि हमेशा दीर्घ ही होता है। लेकिन सभी एकारों में चाहे अनुनासिक हो, चाहे अनुनासिक हो, चाहे उदात हो, चाहे अनुदात हो, चाहे स्वरित हो, कोई भी एकार हो उसमें एक तो जाति नाम का चीज रहेगा कि नहीं रहेगा, जाति दृष्टि सब एक है, मनुष्य जाति दृष्टिकोण से सब मनुष्य एक है, जैसा कहा जाए उसी प्रकार से एक तो जाति दृष्टिया पूरे 12 एकार को एक ही माना जाएगा। यहां पर जाति पक्ष को लेकर के ही समसंबंध, एत्व जात्यावच्छिन्न एकार एक, ओत्व जात्यावच्छिन्न एक ओकार एक, ऐत्व जात्यावच्छिन्न ऐकार एक, औत्व जात्यावच्छिन्न औकार भी एक हो गया, एक एक एक एक 4 हो गया, आदेश भी 4 है, अतएव समसंबंध ही हो गया। नहीं तो व्यक्ति पक्ष ने यह व्यवस्था दे नहीं सकते, वहां तो हो सकता था स्थानेन्द्र तम से, यहाँ व्यक्ति पक्ष से नहीं ले सकता हूं कि यहाँ स्थानांतरतम व्यवस्था नहीं बन सकता है, अति ऐसे स्थलों में वर्णगत जाति पक्ष को स्वीकार किया जाता है। से वर्णों में 2 पक्ष है, एक का नाम जाति पक्ष, दूसरे का नाम व्यक्ति पक्ष। व्यक्ति पक्ष में सवर्णों के कारण से संख्या में अधिकत्व हो जाता है, और जाति पक्ष में सकल सवर्णों में एक ही जाति को समान मान करके एक ही रह जाता है व्यवस्थित, ध्यान में आ गया ना। तो व्यक्ति पक्ष में अ कितना है, 18, जाति पक्ष में अ 1, इसी प्रकार से ही मैं समझ, व्यक्ति पक्ष में ही 18, जाति पक्ष दृष्टिया ही 1 हो गया, आते हुए यहां सूत्र लग गया यथासंख्य मनुदेश समान, समसंबंधी अनुदेशकार कर दे विधि ही यथासंख्यम स्या संख्याम अनतिक्रम्य प्रवर्तित यथासंख्यम, संख्याम अनतिक्रम्य प्रवर्तते इति यथासंख्यम, जो जैसा संख्या पहला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो जैसा वहां है वैसे यहां है, पहले को पहले, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा आदेश कर देना। कई बार दक्षिणा बांटने में चालाकी करनी पड़ती है, भंडारों में गए हैं ना, वो यहाँ लिफाफा, इधर लिफाफा रखते हैं आगे पीछे, और इधर का इधर देते जाते हैं, और चलते चलते इधर से उठा कर दे देते हैं, किसको यहां से देना है किसको यहां से देना है, व्यवस्था अपनी अपनी, उसी प्रकार यहां नहीं चलेगा, उल्टा कभी कभी ऐसे कभी वैसे, यहां यथासंख्य पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, इसलिए ये वो अयव जो 4 थे एच में, उनके स्थान पर ए के स्थान पर आई होगा, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आव आदेश होगा, एक क्रम है। इसी को कहते यथासंख्यम, संख्या का जो परिपाटी है, जो क्रम है, उसका उल्लंघन न करते हुए, अतिक्रमण न करते हुए प्रवृत्त होना। अर्थात पहले के स्थान पर पहला आदेश हो, दूसरे स्थान के बजाय पर दूसरा आदेश को आदेश दिया किया जाए, इस क्रम को बोलते हैं यथासंख्यम। इसको भी परिभाषा सूत्र का जो पर व्यवस्था नहीं हुई ना, क्या आदेश करना किसको कैसा समझ में नहीं आ रहा था, तब यह परिभाषा सूत्र आकर के जाति पक्ष को लेकर की व्यवस्था दिया है। समय संबंधी विधिर यथासंख्यम स्या, यदि उद्देश्य और प्रतिनिर्देश स्थानीय और आदेश, और ये और भी जगह लग सकता है, स्थानीय और आदेश के बीच में भी लग सकता है, कहीं कहीं पर आदेश और निमित्त का बीच में भी है, कहीं कहीं पर स्थानीय और निमित्त का बीच में भी है, ऐसे भी सूत्र आपको मिलेंगे जहां यथासंख्यम निर्देश समान लगाया जाएगा। यहां तो पहला पक्ष का दृष्टांत है, स्थानीय और आदेश समसंख्या है, कहीं स्थानीय समसंख्या नहीं रहेगा, आदेश और निमित्त समसंख्या है। स्तोश्चु के साथ स्तो के साथ सांख्य नहीं होगा, आदेश और निमित्त का बीच में। स्थानीय और निमित्त के लिए आपको दस गण में दृष्टांत बनेगा, भवादि गण में रूप बनेगा, वहां एक सूत्र आता है धातुओं को ले लिया और वह निमित्तों को ले लिया, आदेश एक ही होता है सब जगह प्रत्येक। इस अर्थ में अमुक धातु से, अमुक अर्थ में अमुक धातु से, अमुक अर्थ में अमुक धातु से, सत्र धातु सत्र निमित्त वहां आएगा। इस तरह से अलग अलग प्रकार के स्थलों में आपको मिलेगा, इसलिए हमेशा रटना नहीं है, स्थानीय और आदेश के बीच में यथासंख्य होता है। कई लोगों को मैंने देखा जो दृष्टांत पढ़ लिया ना, ऐसे ही जगह होगा रट लेते हैं दिमाग में, सूत्र को समझे ही नहीं। एक बार बड़े बहुत बड़े विद्वान की तरह ऐसा भूल हुआ, बहुत बड़े विद्वान और कोई नहीं, हमारे जो रामानंद जी महाराज हैं उनका ऋषि, उनके पिताजी के द्वारा हरिशंकर ओझा, अनेक विषयों के विद्वान थे, आचार्य थे, रिटायर्ड प्रधानाचार्य थे, और बेटे पहले से बचपन सन्यासी हो गए थे, जो आपने दर्शन किया ओंकारेश्वर वाले रामानंद जी महाराज भरद्वार में चतुर्मास के लिए। तो पिता पुत्र का गुरु मान करके दीक्षा भी लिए हैं, तो चरण भी धोते थे, पूजा पूरा करते थे, और स्वामी जी अपने ब्रह्म भाव में स्थित बैठ जाते जब पिता पूजा करते हैं। इतने बड़े विद्वान वेदांत सुनते थे, हम लोगों के साथ भी वेदांत पढ़ रहे, पढ़े थे पहले ही, लेकिन हम लोगों के साथ बैठ के सुनते थे। एक जगह ऐसा आया उपनिषद के एक मंत्र में दीर्घ हुआ था, तो मैंने कहा यहाँ दीर्घ जो है ड्रलोप्य दीर्घो से पूर्व से दीर्घवाणा सूत्र से हो गया, फिर तो हो नहीं सकता, वो तो अभी नहीं लगेगा। पुनारमते, उन्होंने दृष्टांत यहाँ जो है लघु में पुनर अव्यय है यहाँ, और इसका रूप बन जाता है पुना रमते, ये रूप बन गया, तो कहते हैं अव्यय में लगा ये सूत्र, तो अव्यय में ही लगेगा, दूसरे जगह लगेगा नहीं ये सूत्र करके वो हट कर। तो हमने कहा बड़े बुजुर्ग भी हैं, अब क्या इनसे कहें, और गुरु जी का शरीर का पिता भी हैं, बड़े विद्वान भी हैं, और फिर हमने थोड़ा तरीके से बोलने के लिए एक श्लोक सुनाया, श्लोक सीधा साधा श्लोक था। मैंने कहा अच्छी कमत यो न जानाती वरवर, अजर्घा यो न जानाती तस्मे कन्या न दिए, आपको किसने कन्या दे दिया है, आपका विवाह भी हो गया और महाराज जैसे दिव्य संतान उत्पन्न हो गए, ये बड़ा आश्चर्य है। बात क्या चले, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा आपके प्रश्न का जवाब है इस श्लोक में, कहा ध्यान नहीं आया उनका। मैंने कहा अजर घा ये धातु का रूप है, वहां पर ढल पूरे त्रिकोणा लगा है, अजर घा रूप जो बनता है ग्रह उपादान है धातु का, यंग लुगंत का रूप बनता है, और वहां लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप में सुकालोप हो गया, घर धातु धातु का रकार विलोप हो गया, और वह बनता है ड्रलोप्य पूर्व सिद्धिर्गुण सूत्र से वीर होकर गाजर था। और ये पहले जमाने में ब्राह्मणों में जब विवाह होता था ना, जब लड़की वाले लड़के के पास जाते थे, उस समय लड़के से प्रश्न पूछा जाता था, अच्छी कमत तिरुप बनाओ, फिर विद्वान हो तो बनाता हो, नहीं बनाया कहते मूर्ख है, ऐसे पंडित को हम अपना बेटी नहीं देंगे, वापस आते थे। और उसको भी बनाया जाता था, बोलते वरवरी ये रूप बनाओ, ये सब कठिन रूप, तीन रूप संस्कृत में बहुत कठिन है, अच्छी कमत वरवरी अजरघा, और वरवरी भी बना लेते थे, अंतिम प्रश्न होता था अजरघा बनाओ, अजरघा बना दिया, ये बेटा जो है लड़का ठीक, ये हमारे बेटी के लायक, ऐसे ब्राह्मण बच्चे से हम शादी करेंगे हमारा बेटी को, तो कन्या देते थे। तो श्लोक बन गया, अची कमत यो न जानाती, यो न जानाती वरवरी, अजर्गा यो न जानाती तस्मय कन्या न दीयते। मैंने कहा आप अजर्गा रूप याद नहीं है, जहां डरों पे पुरुष बिरगोड़ा लगा है, तो कन्या किसने आपको दी? और आपको हाँ रामान जी महाराज जैसे पैदा भी हो गए, तब समझ में अर बात सही कर यहां लगा हुआ है, तो उनके दिमाग में सब बड़े बड़े विद्वानों से ये भ्रांति होता है, दृष्टांत में फंस जाते हैं, पुनारमति वो वहां फंसे, अव्यय में रूप बनाया है ना, इसलिए अव्यय में ही वो सूत्र लगता है, ऐसा सोच रहे, गलत। यहां देश ही है, स्थानीय और आदेश का बीच में था, संख्य मान देश समान लग गया, इसका मतलब यह ना समझो ये सूत्र सदा स्थानीय और आदेश के समसंख्या होने पर ही लगता है, आदेश और निमित्त की समसंख्या हो वहां भी लगेगा, स्थानीय और निमित्त की समसंख्या हो वहां भी लग सकता है, जहां भी समसंख्या होगी जिन दो का बीच में और अव्यवस्था हो रही हो, निश्चित रूप में सूत्र लागू कर सकते हैं, यथा संख्य मन देश समान। इसलिए यहाँ क्या आदेश होगा, अभी आय आदेश होगा, हर धन आई धन ए हो गया, जो एकार था उसको आईकार आदेश होगा, अधीनम व्यंजनम परेण संयोज्य सामान्य, अधीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, ये बल्कि कल ही बताना चाहते शुद्ध पास में, हम उसका शॉर्टकट बोलते वर्ण सम्मेलन कर दे, वर्ण को मिलाना, वर्ण को मिलाने के पीछे ये नियम है, अधीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम, अच से हीन जो व्यंजन उसको पर के साथ जोड़ते जाओ, इस नियम के र चला गया अ में, यह चला गया ए में, मिला के लिखोगे तो क्या रूप बनेगा, हराये है ना, र अ से मिल जाता है, यह ए से मिल जाता है, हराये रूप बने, ठीक है ना, अच्छ से हीन जो व्यंजन है वह परभूत गो जो भी वर्ण होगा उससे जुड़ जाते हैं, नियम ये क्या है, र अच्छ से हीन है ना, वो जाके आगे गया उसे मिल गया पूरा हो गया, अच्छ से हीन जो व्यंजन है वह पर आगे जो भी रहेगा अच्छ रहेगा तो अच्छे जुड़ेगा, हल रहे तो हल से जुड़ के संयोग हो जाएगा, जैसे कल का रूप में आपने देखा था शुद्ध उपास्य में क्या स्थिति थी, सु भ नहीं द भ य उपास्य, यानी अब इस द को ध में मिलाया आपने यू है ना, अब इस दोनों को य में मिला दिया यू, और यह गया ऊ में उसको दिखा दिया आपने, बना कि नहीं बना, इसी का नाम है जीना व्यंजन पर न समझ, अच्छ से ही में व्यंजन आगे आगे से जुड़ते जाएगा, आगे व्यंजन रहे तो संयोग होते बढ़ेगा, जब तक स्वर नहीं मिलेगा तब तक जुड़ते ही जाएगा, स्वर मिलेगा जब वो पूरा हो जाए, यहां तीन के बाद स्वर मिल रहा है और अभी का दृष्टांत में एक एक के बाद ही मिल रहा था आपको, है कि नहीं? र गया ए में, अ में, र चला गया अ में मिल गया, तुरंत ही अच्छी मिल गया इसको, और यह चला गया एकार में, तुरंत ही अच्छी मिल रहा है, यहां संयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे मिल गए। तो हर ये हर बार इस नियम को बोलने की जगह पर हम संक्षेप में क्या बोलते हैं, वर्ण सम्मेलन कृते, वर्णों का सम्मेलन करने से हर ये रूप सिद्ध हो गया। इस नियम है अज्जीनम व्यंजनम परिण संयोज्यम इत्यनेन नियमेन वर्ण सम्मेलन कृते सती हर ये रूपम सिद्धम, ये बोलना चाहिए। तो ये चो एवायावह, ये सूत्र आपने देखा, इसका एक रूप हो गया, दूसरा रूप भी देख लीजिए, विष्णु धन्ये, इसी का रूप है विष्णु धन्ये, यथासंख्य मे समान से विधि सूत्र के द्वारा ओ को औ आदेश हो गया, विष्णु औ के अजीनम व्यंजनम परिण संयोज्यम के द्वारा वर्ण सम्मेलन करने पर रूप बनता है विष्णवे। इसी प्रकार नाय कहा, यहां नौ शब्द से ल्युट नुल नुल इस प्रत्यय को लेकर के रूप का स्थिति बना, नौ धन अकह अच्छा बोले नई पौ पवन ठीक ठीक ठीक नी धातु से मूल हुआ तो नई धन अकह एक अवयवस आय आदेश न हो गया हल आय धन अक मिला दिया तो नायक। इसी प्रकार से पावका में कोई पवने मूल प्रत्यय पौ धन अक पहल आव आदेश हो जाता है, अकह मिला दिया तो पावक। हरये विष्णवे नायक पावक हरे विष्णवे नायक पावक आदिपुर नायको किस समय में जाए आदिपुर नायको आदि आदिपुर नायको अर्थ ठीक है नायक का अर्थ आदिपुर अधिभूर नायको नेता अमरकोश ठीक है अर्थ लिखा है ना अमरकोश का है पर्यायवाची है अधिभू कहो नेता कहो नायक कहो सब पर्यायवाची हरे विष्णवे नायक पाव। इस तरह से ये भी रूप बन गए, इनका भी बोलिए संस्कृत में हरे धन ये इत्यवस्थायाम हरिधन की इत्यवस्थायाम प्रक्रिया सुख संबंधी प्रक्रिया कृते सती हरे धन ये इत्यवस्थायाम हरिधन गे इत्यवस्थायाम सुख संबंधी प्रक्रिया कृते सती हरे धन ये इति दशायाम परासन्निकर्ष संहिता इत्यन संहिता संज्ञायां कृते सती एचो एवायावह इत्यनेन सूत्रेण रेफोत्तरवर्ती एकादश स्थाने तदुत्तरवर्ती एकादश स्थाने च उभय स्थाने अय औ आयाविति चत्वार आदेशः प्राप्ते सति तस्मित दृष्टि पूर्व सिद्धन परिभाषा सूत्र सहकारेण रेफोत्तर से पूर्व से स्थान आदेश कार्य कर्तव्य निश्चित सती परभूत एकार से निमित्त स्वीकृत तस्मिन् अच्कं दृष्ट्वा तत्रापि स्थानांतरतम सूत्रेण व्यक्तिपक्षं स्वीकृत्य व्यवस्थां प्रदातुं अशक्यत्वात् यथासंख्यं मनुष्य समानाम् इत्यनेन सूत्रेण जातिपक्षं स्वीकृत्य प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमिति क्रमेण आदेशं कर्तुं शक्यतेति निर्णयं स्वीकृत्य तदनुसारेण एकार से स्थाने अय आदेश सति हर दन अय दन एत्यवस्थायां अधीनं व्यंजनं परेण संयोज्यम् इत्यनेन नियमेन वर्ण सम्मेलने कृते सति हरये इति रूपं सिद्धं। इतना तो बोल दिया सिद्धं हरिदन गे। इस अवस्था में हिंदी में बोल रहा हूं हरिदन गे। इस अवस्था में सुख संबंधी का प्रक्रिया को करने के पश्चात हरे दन ए इस अवस्था परासन्निकर्ष संहिता इस सूत्र के संहिता संज्ञा करने के पश्चात एचो यवायाव सूत्र के द्वारा वेद कार्य करने के लिए हरि के रेफोत्तरवर्ती एकार और तदुत्तरवर्ती एकार दो के स्थान पर आदेश करना प्राप्त हुआ। अव्यवस्था को देखते हुए नियम बनाने के लिए तस्मित निर्दिष्टे पूर्वस्य इस परिभाषा सूत्र की सहायता से पूर्व स्थान में निर्णय करने के वजह से रेफोत्तर एकार के स्थान पे ही एक से आदि आदेश में से किसी भी एक आदेश को करना निर्णय किया जाता है। तब उत्तरवर्ती एकार में निमित्तत्व स्वीकार कर अच्छ धर्म को देख करके जब आदेश करने चलते हैं तब चार आदेश में से कौन सा आदेश यह निर्णय न होने पर स्थानीय अंतरतम की सहायता लेने के प्रयास किया गया किंतु वहां व्यक्ति पक्ष के कारण से असंभव रहा। दो दो आदेश में स्थान कृत सादृश मिल रहा है अन्य कृत सादृशताओं से आदेश की व्यवस्था नहीं हो पाती है। अतएव यथासंख्य मनोदेश समान सूत्र के द्वारा जाति पक्ष को स्वीकार करते हुए प्रथम के स्थान में प्रथम आदेश को मान लिया गया। अतएव हरे दन ए अवस्था में रेफोत्तरवर्ती एकार के स्थान पर ऐ यह प्रथम आदेश को आदेश करने के पश्चात हर धन ऐ धन ए इस दशा में अजिनम व्यंजनम परिण संयोजन न्याय से वर्णों को मिलाने के पश्चात हर ये यह रूप सिद्ध होता है। ऐसे बोलना आना चाहिए आप लोगों को, हिंदी में तो कम से बोलना आना चाहिए, बाद में संस्कृत में ये क्रम है ना, क्रम है बोलने की, एक शैली होती है वही शैली में बोलना पड़ता है। ये हुआ आप जानते प्रक्रिया क्या हुई है, आपके सामने है प्रक्रिया, बस उसको बोलना ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ऐसे ऐसे होते जा रहा है। तो बोली जाओ रिकॉर्ड हो ही गया है सुनते जाओ याद करते जाओ, क्या उसी से लिख भी सकते सुन करके आसान तो आए अब आए आप संधि का एक हिस्सा पूरा हो गया। अब दूसरा हिस्सा अय अवाय आव संधि का वांतो ई प्रत्यये, वांतो ई प्रत्यये, वांतः प्रथमा एकवचन, ई सप्तमी का एकवचन, प्रत्यये सप्तमी का एकवचन, तीन पदों से युक्त सूत्र है। यकारादो प्रत्यय परे ओदौ तो रव आवेतो स्तः गव्यम नाव्यम। देखिए वांतः, वांत कहते हैं अन्यत्र तो उल्टी को, उल्टी जो गया तो वांत हो गया नहीं यहां वांत कह रहे हैं जो पिछला सूत्र में आपने पढ़ा था ऐ आओ आय आओ, इनमें से वकार है अंत में जिनका ऐसे को नाम वांत, ऐसे कौन है यहाँ आव और आव, इन दो का नाम वांत कहा। वकार अंते यस्य स वांत, वकार है अंत में जिसका, उनको कहते हैं वांत। ऐसे है आपके पास दो अव और आ, इन दो का नाम वांत है। यकार आदो प्रत्यय पर ई कार कर दिया, यकार आदो ई कार कर दिए, यकार आदि प्रत्ययों के पर रहते हुए, अतः ये जो अवयव सब प्राप्त था, तो ये जो अवयव अच के पर रहते हुए करता है, यकार के पर में रहते हुए नहीं करता है। यकार आदो प्रत्यय परे ओ दो तो ओत और औत, ओकार को अवादेश, औकार को आवादेश, यथासंख्य मन समान को लेकर के कह दिया जा रहा है। ओ दो तो अव आव एतौ स्थः, पूर्व सूत्र से अप्राप्त विषय में कर रहा है। यकार है आदि में जिनका ऐसा प्रत्यय, यकार है आदि में जिनका ऐसा जो प्रत्यय होते हैं उनको कहते हैं यकार आदि प्रत्यय। यकार आदौ यस्य स यकारादि तस्मिन् इति यकारादौ सत्य बन गया। अब नहीं बाद यकारादौ सत्य वक्त लाने के लिए कह दिया जाता है तस्मिन् करके, सप्तम में प्रथमांत का रूप है यकारादि, उसी का सप्तमी का रूप है यकारादौ। यकार है आदि में जिसका, ऐसे प्रत्यय। अभी को प्रत्यय पहली बार आ गया, ये हम लोग पहले भी बोल रहे हैं शुद्धि गंधम शुद्धि प्रत्यय था, तीवी प्रत्यय था, हरे गणे में भी ये प्रत्यय था, विष्णोदने में भी ये प्रत्यय था, नूड़ को अकादेश वो भी प्रत्यय था, नायक पावक हमें गव्यम नाव्यम गोधन यत्, गोधन यत् प्रत्यय तद्धित में गो पयसोर यत् एक सूत्र, उस सूत्र से यत् प्रत्यय हुआ है बचता है, इसीलिए गो धन य, गो धन य, गौ नहीं गो, ओ है गो धन य, स्वादि उत्पत्ति होकर के यम हो गया, जैसे ज्ञानम नम हो जाता है वैसे यहां पर भी यम हो गया है, उसको रख दिया बना करके रख दिया आपकी सुविधा के। गोधन यम इस अवस्था में ये जो यकार है यकार आदि प्रत्यय है, ये यहां ओकार है, यकार आदि प्रत्यय के परे रहते हुए ओकार को क्या आदेश होगा अव आदेश हो गया, ग हो गया हल, गधन अवधन यम अजिनम व्यंजनम परेण संयोजन गव्यम, ठीक है ना, अजिनम व्यंजनम परेण संयोजन, जिस नियम के अनुसार जो है मिला दिया वर्णों को तो गव्यम ये रूप बना। नावातार्यम इति नौधन्यम, नौका के द्वारा तरने योग्य है, पार जाने योग्य जल ज्यादा नहीं है, ज्यादा बाढ़ हो तो नौका से थोड़ी पार कर सकते हैं। नावा तार्यम इस अर्थ में यम प्रत्यय हुआ, विग्रह कैसे होता है नावा तार्यम, नौका के द्वारा तरने योग्य है, उतनी ही जल है नदी में, ज्यादा नहीं है। इस अर्थ में नौधन यत प्रत्यय हुआ तो उसी की स्थिति नौधन यम है, यकारादि प्रत्यय को हमें औकार को आव आदेश हो जाएगा। नौ में औ है, औ को आव आदेश हो गया, न या हल रह गया, मिला दो रूप बना नाव्यम, गव्यम नाव्यम। यह अक्षपर में नहीं है ना, अक्षपर में नहीं है, इसलिए ये चो यवाया हुआ सूत्र नहीं लग पा रहा था, इसलिए विशेष सूत्र बनाना पड़ा। यकारादि प्रत्यय के पर रहते हुए वांत आदेश करने के लिए विशेष सूत्र आरंभ किया, वांतो ई प्रत्यय। और एक ऐसा भी जगह ढूंढे जहां पर वो प्रत्यय भी नहीं है, यकारादि मात्र है, वहां भी करना इष्ट। ऐसे जगह ढूंढ लिया किसने? वार्तिककार ने। वार्तिककार ने कहा महाराज यहां तो न अच्छा है न यकारादि प्रत्यय है, किंतु एक यकारादि शब्द है, कोई विशेष अर्थ में आया हुआ है, उसके लिए पाणिनि ने कुछ बनाया नहीं। उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम अनुक्त है ना, उसको पूरा करने के लिए वार्तिक आ गया। अद्भव परिमाणे च, अद्भव परिमाणे च वार्तिक है, अद्भव परिमाणे च। अध कहते हैं मार्ग, रोड, रास्ता, उसका जो परिमाण विशेष अर्थ में यह शब्द रूढ़ी से बनता है, गो धन युति ही, युति एक शब्द है, यकारादि है किंतु यकारादि प्रत्यय नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है युति, एक शब्द। जब गो शब्द के सामने युति शब्द रहेगा, दोनों मिलकर के अर्थ न गाय अर्थ रह जाता है न युति अर्थ रह जाता है। इस गो शब्द का अर्थ गाय नहीं है, या युति शब्द का अर्थ जोड़ा नहीं है, दोनों मिलकर के अर्थ हो गया दो कोश दूरी, नाप हो गया, रोड का नाप है दो कोश दूरी। दो कोश का मतलब लगभग आधा मील, कितना बोलते हैं? चार कोर्स का एक मील बोलते हैं मेरे ख्याल से, नहीं, चार कोर्स को एक मील बोलते हैं, एक वन माइल या हाफ माइल हो गया दो कोर्स। गो युति, गो के ओकार को इस वार्तिककार कह रहे हैं, यहां पर भले अच्छ नहीं है, भले यकारादि प्रत्यय नहीं है, कोई निमित्त नहीं है सूत्रों में जो कहा गया, फिर भी इस ओकार को अव आदेश पर बोल रहे हैं। ग धन औ धन युति ही, मिला दो गव्युति ही, अर्थ है रोड का नाप विशेष दो कोश दूरी, आधा मिल दूरी। कि अमर कोश कारण लिखा है गव्युति स्त्री क्रोश युगम, गव्युति शब्द नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्रोश युगम दो कोर्स दूरी अर्थ में ही यह शब्द रूढ़ है, अन्य कोई अर्थ में वांतादेश नहीं होगा। यदि आप गाय का जोड़ा अर्थ करोगे तो वांत आदेश नहीं होगा, वहां शब्द क्या रहेगा, फिर रूप बनेगा गोयुति ही रह जाएगा। इसका अर्थ हो गया गाय का जोड़ा, जब वांत आदेश कर दोगे इसका अर्थ हो गया दो कोर्स दूरी। ये अंतर समझना, इसी अर्थ में वांत आदेश करना है, अध्य का परिमाण अर्थ में ही वांत आदेश होगा। यदि समास करोगे कोई और अर्थ निकालोगे तो वांत आदेश नहीं होगा। अर्थ विशेष में इन दो शब्दों के पूर्वोत्तर भाव में स्थित होने से वार्तिककार का कहना है कि आपको वांत आदेश करना चाहिए। ये वार्तिक की विलक्षणता, अन्यथा वांत आदेश नहीं करना। कव्यूति स्त्री क्रोश युगम इत्यमरः, इस प्रकार से वांत की पूरी प्रक्रिया समाप्त। आय आव आदेश का प्रकरण समाप्त हो जाता, यह प्रकरण पूरा हो गया, आय आव प्रकरण भी पूरा हो गया। इसके बाद गुणवृद्धि प्रकरण आरंभ होगा, गुणवृद्धि प्रकरण आरंभ होगा, वह द्वितीया से देखा जाएगा।